مشعل توفیق نه، ره به نهان خانه تحقیق ده، شمع زبانم سخن افروز ساز، شام من از صبح سخن روز ساز. به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. و سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خود عطا فرموده است. هرگز دلم از یاد تو غافل نشود، گر جان بشود مهر تو از دل نشود. افتاده ز روی تو در آینه دل عکسی که به هیچ وجه زایل نشود. و سلام و درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که دنیا با آمدنش از خزان شرک و بدعات و کفر به بهار ایمان و یقین تبدیل گشت. بهار بی خزان روی محمد، بهشت جاودان کوی محمد، معطر ساخت گلزار جهان را شمیم تار گیسوی محمد. عشق تا شکوه تاریکی این دنیا کرد، دست حق پنجره رحمت خود را وا کرد. ناگهان قافل سالار سرآمد، عشق یک بار چنین گفت محمد صلی الله علیه و سلم آمد. آمد آن مرد امینی که خدا یارش بود، صداقت همه جا تشنه دیدارش بود. آمد و غنچه امید شکوفاتر شد، ذهن آینه پر از بال و پر بار باور شد. هر کسی دید تو را عاشق گفتارت شد، چشم بیمار تو را دید و گرفتارت شد. و درود و سلام فراوان بر اصحاب جلیل القدر و عظیم الشأن او که ایمان آنها معیار ایمان آیندگان قرار گرفتند. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. و جایزه به نام رضایت رب را که با ایمان مجاهدت، رشادت، شجاعت، آزادگی و محبت با پیامبر عظیم الشأن داشتند از پروردگار خیش گرفتند. رضی الله عنهم و رضوا عنه. بهشت برین مأمن و مأوایشان باد. و درود و سلام فراوان بر آزاد مرد تاریخ، گل خوشبوی محبوب حجازی، جگرگوشه فاطمه زهرا، سردار جوانان اهل بهشت، دلاور مرد میدان کربلا، حضرت حسین ابن علی رضی الله عنهما که بشریت را درس آزادی و آزادگی آموخت و با ریختن خون سرخ خود درخت حریت و ایمان را تا ابد سیراب نمود. بسی خون کرده اند اهل ملامت، ولی این خون نخسبد تا قیامت. هر آن خونی که بر روی زمانه است، برفت از چشم و این خون جاودان است. چو ذاتش آفتاب جاودان بود، ز خون او شفق باقی از آن بود. چو آن خورشید دین شد ناپدیدار، در آن خون چرخ می گردد چو پرگار. خدمت تمامی عزیزان، مهمانان ارجمند، اساتید بزرگوار، طلاب عزیز عرض سلام دارم. بنابر کم بودن وقت و فشردگی برنامه ها، عناوین و سرفصل برنامه امشب را اعلام می دارم. سرآغاز برنامه تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری یاسر سعیدی. برنامه دوم سرودی داریم که توسط گروه سرود حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه اجرا خواهد شد. ادامه برنامه سخنرانی استاد بزرگوار مولانا قادربخش ارجمندی از اساتید جامعة الحرمین شریفین. برنامه چهارم پذیرایی مختصری از مهمانان توسط طلاب عزیز. و برنامه پنجم سرودی توسط حافظ ایوب بازیار. و برنامه ششم سخنرانی شیخ سخن استاد بزرگوار حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن چابهاری حفظه الله و انتهای برنامه ها اجرای پرسش و پاسخ به همراه اعطای جوایز خواهد. برنامه های من را آغاز می کنیم با تلاوت کلام الله مجید توسط قاری بزرگوار حافظ یاسر سعیدی. استقبال بفرمایید با درودی محمدی.